Enó Alarik jósata. Rendre utasítom! Szuverenitás védelmi kockázat. Újra összenőttek. A kommunisták. Jó, van ez így. Boldog napszakot, kedves... A faszom, majdnem megint nem tudtam kimondani. Kedves hölgyeimsz, uraimsz. Hát nem tudtad, mert megálltál közben. Szóval ez gyakorlatilag... Felsültem. Hát ilyen ez. Meg lett fogva. Na, Ádám, egy nagyon fontos dolggal kell kezdenünk, ugyanis... Mivel? Ma megint mi történt? Hát tegnap megint a sok hír között elfelejtettünk foglalkozni az egyik jóslattal, amit a 12 órás live-ban Enó Alarik, az időutazó. Feltűnt már, mikor jön a Bermuda háromszögbe ez a szörny? Az jön most? Szombaton. Szombaton? Volt? Volt. Amúgy nagyon érdekes ez a riposzt jós szekció. Tehát ugye azt írja az Enó Alarik, hogy 28-án a Bermuda háromszögből a világ legveszedelmesebb szörnyetege, a Kraken, az előjött. Hát már évezredek óta észrevétlenül élt, és mint kiderül, a gigászi lény felelős a hajók és repülők rejtélyes eltűnésért. És nem tűnt elő. Aj, pedig azt úgy vártam. Én azt vártam, az izgi lett volna, de lehet, hogy előtűnt, csak senki nem volt ott, hogy lássa, mert Bermuda háromszög, érted, hajóval megyek, nem arra megyek. Hát akkor... Szerintem sokan járnak arra hajóval. Hát nem, de csak be lehet állítani a Google Maps-en, hogy a Bermuda háromszöget kikerüljen. Aha. Szerintem nagyon sok hajózási útvonal megy keresztül a Bermuda háromszögen, és ez csak egy ilyen humbuk, hogy ott eltűnnek. Nem, ott elmentek nem megy semmi. Én úgy tudom, mindenki fél, mert ezeknek teljesen jogos alapjai vannak. Ja, jó, mondjuk ez. Főleg azután, hogy látták, hogy 28-án jön egy szörny, te arra menni? Alapvetően Bermuda háromszög, és még szóltak is, hogy jön a Kraken előre 28-án, akkor azt mondom 28-án, hogy jó van, akkor kerülök-e erre, bazeng. Hát mondjuk az tény, hogy a Bermuda, vagy megállsz a szél, és megvárod 29-ét. De amúgy a Bermuda háromszög... Van valami, szóval látod, hogy ha Bermuda háromszög mondjuk odaérsz, és akkor így, és ott világít a víz, vagy... Szerintem olyan, mint a focipályán, hogy így ugye ki van szórva a kréta. Lehet, vagy nincsen kapu, hogy beléptél a Bermuda háromszög. Igen, de van zárva. Egy nagy kerítés, drótkerítés van. Arra emlékszem, hogy így ilyen Bermuda háromszög, meg minden, ezek voltak az én legnagyobb rejtélyek, és akkor így az emberek ezzel beszéltek róla, biztos valaki eljött, de a legtöbb ember azért tudta, hogy ez csak egy fun. Én erre nem így emlékszem, mert azért 7 évesen a kacsamesékben Ádám, én láttam, hogy ott volt a Bermuda háromszög, és azt gondoltam, hogy ennek biztos van valami valóság alapja. És amúgy volt, mert létező hely. Jogos, de hogy mégis így megszokta az ember, hogy így azért a legtöbben ezeket nem veszik komolyan. És most meg már ott tartunk az áltudományok és álhírek korában, hogy ennél sokkal nagyobb, bődületesen nagyobb fasságokat is emberek milliói elhisznek. És ez borzalmas. Akkor nevettünk a Bermuda háromszögön, és most meg... Hold víz. Lapos föld. Oltás ellenesség. Minden fasságban elhisznek, minden hülyeséget. Gyík emberek. A világot mindenféle kétes elit csoportok, meg alakváltó gyík emberek uralják. Ha összehajtogattuk egy dollárost, ott vannak rajta a parancsaik. De mi az, hogy bobs? Én csak engem érdekel, hogy az elnökünk egy robot! Ébresztő Mikák! Itt van a bizonyíték! Orvlözéseket állítanak rám, amiért kimondtam az igazat! A tudás boldogít. Nem tudom, hogy az internet nem tett jót egy bizonyos rétegnek. A galambok nem léteznek, vagy mi a madara. Na mindegy, elkerült minket. Ez is úgy tűnik, majd meglátjuk, hogy a harmadikban jön-e. Három a magyar igazság, nem? Ugye október 25-én egy híresség felfedi, hogy meghamisították a halálát, és legendaként emlegetjük majd csak. De, és november 17-én pedig jön egy meteorzápor. És új állatfajok jelennek meg a Földön. Valószínűleg független. Mint a sporban így készülnek, én úgy tudom. Nem függ. Igeten, csak ezzel párhuzamosan. De amúgy két dologra felhívnám a figyelmet. Az első... Minden nap jelennek meg új állatfajok, csak amiről nem tudtam. Hát nem jelennek meg, csak megtalálják. Igen. Hát de lehet, hogy erre gondolod, hogy megtalálnak egy új robotfajt Madagaszkáron. Megjelennek. Ezt az orszarvú bogár fajtát még nem találtam. Oh, wow. Bejegyzik. És mondhatják, hogy nem. Ez egy új ilyet pókot még ember nem látott. Amúgy itt kiemelném a riposznak a híreit, hogy Orbán Viktor bejelentette az új gazdaságpolitika első lépéseit. Origo. Nem árult, vagy mi, hogy nem hátrál meg akkor sem, ha vasalásról van szó. Erre vasalásra? De nézd, ezek nem is a saját híreik a riposznak. Persze. Viszont nem mehetünk még tovább sajnos, Ádám, mert én megpróbáltam megkeresni ugye ezt a hírt. Már kiderült, ez amit előbb beolvastunk, ez a jövendőlés, ez már apokrif jövendőlés. Ádám. Ugyanis nincsen benne itt az Enu Alarik kánonban a riposzton. Na mindegy, hát megnézzük akkor ezt, követjük ezt az apokrif jóslatot. Hát, ha valóra válik. Majd hát... megszámoljuk, hány állatfajt találunk. Ez november 17. Keresem őket. Erre mindenképp szerettem volna időt szakítani, ugyanis az orosz nagykövet gratulált Bencsik Andrásnak, mint barátjának, a hazafias értelmiség bástyájának. Hát érdekes kijelentések voltak, ez a Telegram. A magyar hazafias értelmiség bástyája, aki igen, az oroszoknak szurkol, és nem csoda, hogy az oroszok. Ezt a orosz nagykövet mondja Bencsik András főszerkesztőnek a Demokrata 30. születésnapja alkalmából. Ma a magyar hazafias értelmiség bástyája, a hazájukat szerető, történelmét ismerő, a jelen problémáit édesen ismerő és a jövőbe bátran tekintő gondolkodó embereké. Személyes megjegyzésként szeretném elmondani, hogy örömömre szolgál a kiadvány hozzáértő és magas szakmai színvonalú csapatával együttműködni. Az én Bencsik Andrással, aki gondolkodó ember, az erős Magyarország lelkes támogatója, az államaink és a népeink közötti pragmatikus kapcsolatok erősítése mellett, aki iránt őszinte baráti érzelmeket tápláló. Na már most, hogyha ezt a Pressman írná valakiről, nem merül föl itt valami kérdés, aki mindig leszokott csapni ezekre a külföldi befolyásolásokra. A szuverenitási hivatal, azt megnézhetné. De én nem azt mondom, hogy ezt hát a szuverenitási védelmi hivatal, ott a szakemberek azok biztos tudják, hogy kit kell vizsgálni, nekik más információik vannak, de aki a nyilvánosságban mondjuk azt nehezményezi, hogy az amerikai nagykövet cimborál valakivel, az vajon nehezményezni fogja, hogy az orosz nagykövet cimborál valakivel? Hát ez jó kérdés, és főleg úgy egy kérdés, hogy ugye a NATO-ban vagyunk, a NATO szövetségi rendszerben, az oroszok elméletek... Ők is benne vannak? Nem, de elméletek elítéljük azt az agressziót, amit csinálsz, szóval most dupla annyi okod lenne lehet ilyenkor felhúzni a szemöldöködet, nem? De hogyha már ennyire ugyanannyi okot teljesen biztos, hogy van felhúzni a szemöldöködet, hiszen itt egy nagykövet cimborál egy magyar nyilvánosságot alakító, hát egy fiatalos influencerrel. Igen, igen. Egyáltalán nem ironikus Demokrata magazin. Főszerkesztője. Figyelj, amúgy azt is adnám, hogy ő is meghív mindig ilyen influencereket, az orosz nagykövet, és ilyen... Bayer van. Bayer, meg Bencsikek, meg ilyen. Apáti, a legnagyobb influencer. Öreg Bencsik, hát gratulálunk neki, hogy mi van, szülnapja volt? Nem, a Demokratának volt szülnapja. Hát az maga a Bencsik, nem? Nem biztos, hogy a 30. volt. Szeretnénk mi is az őszinte baráti érzelmet. És ez a hivatalos izén van kint. Igen. Orosz. Russian Embassy. Hú. Annyira azért nem csodálkozok ezen, hogy az oroszoknak szurkol. Hogyha ekkora cimborái, hát igen. A nagykövet például. Hát jó, de azért az érdekes, hogy ezt ne felejtsük el, amikor pressmeneznek az emberek, hogy... Hogy vajon Stanislavovoznak is. Aki pressment, mondjon Stanislavovot is. Na és hogyha már öreg Komcsik. Mi történt? Hogy lehet ilyet mondani? Mi történt a parlamentben? Nézzük meg. Biztos nem voltak ezek az emberek kis tagok. Most kezdődött az ülés. Parlamentekben ilyen sok hónapos szünet van. Milyen munkában van? Úgy tűnik, kevesebbet dolgoznak, mint a tanárok. Hát de tényleg azért nem kell megszakadniuk, az biztos. És a tanárok meg nekik tanítaniuk kell, amikor dolgoznak, de amikor ők itt bent vannak, akkor még csak ülniük kell és telefonozni. Hát nem mindegyikük tud telefonozni megállás nélkül. Mint te most. Mint most én. Igen, most volt is róla a kép, hogy muszáj volt az Orbán beszéd alatt elrakni a Fidesz frakciónak a telefonokat, és akkor ott... Hát így mindenki nem tudta már, hogy üljön. 20 perces beszéd, de így... Szegények, azért nehéz munka ez. Mindig a Lárpúr Lár társulatnak jut eszembe az egyetlen ilyen nagyon jó kis politikai szkecse. Ezek tények. Mi nem szavakat, hanem tetteket várunk. Tetteket! Kérem a képviselő urat, ne ragadtassa el magát. Gondoljon azokra, akik a terembe pihenni szeretnének. Azt hitte, hogy ez parolja. Olyan, mint a Simpson, meggyorsolták. Igen, pontosan. Nem, mint hogyha nagyon sokat fizetnénk ezért, szóval. Persze, szinte ingyen van. Mennyit fizetünk? 6 millió? Ez csak az Orbánsz Igen. Persze. Az egyes politikusok, akik ott ülnek, van, aki 2 milliónál is kevesebbet keres, igen. És csak egy van, aki 10 milliónál többet. Magyarország szuverén. MSZP, meg ki élvez ezt a utolsó pár évet? Ja, igen, ezt a 2 évet. Gyorsan az összes kemény cukrot tömje be a zsebébe mindenki a büfében. Most kell bevésni a nevedet a padba. Oda hátra írva, hogy MSZP itt járt. Igen, tényleg utolsó évben sokat kell cigizni a WC-ben, meg így. Ó, Istenem, igen. Emlékezzenek rád valahogy. Nézd csak a fegyőrt a háttérben. Ez a kedvencem. Köszöntetett figyelemmel, köszöntsem. Amúgy itt is valószínűleg az ellenzék kb. Az összes részvevője most bevéseti izéjét. Párbeszéd. Mi lesz velük? Mi lesz velünk nélkülük? Össze fognak állni egy nagy pártá. A Dunában, amit ugye mondotta az... Igen, ezt mondta Magyar Péter, hogyha minden igaz, hogy a azt akarom, hogy összeálljon az összes egy nagy pártá, Párbeszéd, MSZP, mindegyik, és 200%-a kiessenek. Na, ez igen, ez komoly lenne. Mármint ugye muszáj most... nekik egy pártba összeállniuk, mert hogyha három párt, akkor 15% kell nekik, ja, hogy bejussanak. Ah, és akkor mi lesz a párt neve? DK? Amúgy... Akiknek nem elég büdös Gyurcsány. Amúgy tényleg, hogyha, szóval külön már nem indulhatnak, mert mindegyik ki fog esni. Hát ezt nem kockáztathatják meg. De DK az nem fogja elviselni más. Ezt nem, inkább megpróbálja egyedül. Az lenne a legjobb, ha mindenki egyedül próbálna meg. Ez legyen most egy mérce, hogy ezzel be lehet-e jutni, vagy nem. Amúgy nem hiszem, hogy ez olyan. A Momentum szerinted el fog indulni? Szerintem igen, de amúgy a... De pedig a Momentum szavazói azok szerintem a legvalószínűbb, hogy átszavaznak a Tiszára. Hát igen, de mit csinálnak? Ne induljanak el? Igen. Jó, mondjuk ez is egy opció. Annyit, hogy így azt lehet mondani, hogy hát ez most nem erről szól ez a következő választás, így köszönöm. Nem tudom, szerintem nehéz, meg kár is lenne azt mondani, hogy akkor ne legyen demokrácia, nem indulunk. Hogy a 106 egyéni választókerületben mondjuk koordináltan legyenek jelöltek indítva, és ne legyen mindig egy Gyurcsány ráindítva. Legyen mindig egy Gyurcsány. Nem, csak azon gondolkozom, hogy szerintem majd kell még normális ellenzék. A Fidesznek ott a Tisza, hogyha Tisza nyer, ott van a Fidesz, szóval mindenképp van mindegy egy-egy erős ellenzék, de hogy még én is vágyok arra, hogy legyenek még választások, mert ezen kettőn kívül is lehet, hogy még lenne opció, de hogy nem biztos, hogy ezek a levitézlet pártok azok. Ja, azt hittem, hogy úgy legyenek még választások, hogy 30-ban is. Van, akit sajnálok, mondjuk nem ez alapján, de a Momentumban voltak értelmes emberek, meg a, nem tudom, második reformkor. Szerintem a Jakab Péter. Hát őt is sajnálom, mert ő szórakoztató volt. Amúgy igen, van, akit a szórakoztató készsége miatt lehet hiány. Márkizaik már nem indulnak szerintem, meg most el is van ott Hódmezővásárhelyen. És a Hatházi az nagyon érdekes, hogy hogyan juthatna be. De őt, mivel régen ott volt már, ezért Tisza semmiképp sem fogadja be. Pedig a Hatházi... Ja, de nekem szerintem az nagyon nem kéne, hogy befogadja a Tisza. Szerintem ő jó külön. Amúgy Zuglóban, hogyha ott egyedül indul és nem indul rá, a Tisza. Hát most már Molnár Csaba nem fog, mert ugye ő visszavonult állítólag, ezt majd meglátjuk 26-ban, hogy nem húz elő egy rendkívül demokrata pártot a zsebéből, mint a Szanyi, az Iszomat. Jó, hát az ilyeneket lehet, hogy nem indít rá a Tisza. Mert valószínűleg azért Hatházitól nem kell félni, hogy a Fidesz betagozódik. Hát és a áruló Hatházitól a Magyar Péternek nem kell. De meg az jó, hogyha a Hatházi ott van, és tényleg belemer szállni a Tiszába a Fideszbe, minden nem árt, hogyha ő ott lesz. Én hiányolnám a parlamentből. Bár igazából az se lenne nagy baj, hogyha valóban lenne egy ilyen 8 éves szabály, és akkor 8 év után mindenkinek el kéne húznia dolgozni, és akkor a Hatházi is ott beolthatná az állatokat. Vagy lehet, hogy ő nem indul, de utána, ha a Tisza megnyeri, akkor kinevezik ilyen... Legfőbb ügyésznek. Vagy valami ilyesmi. Hát lehet, hogy a korrupció kutatásához adnának most egy kis olyat is, hogy csinált is vele valami. Az integritás hatóságról lehet, hogy hallanánk is. Lehet, hogy amikor csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, akkor a Hatházi velük együtt dolgozni, és az lenne, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, és másnap ilyen kamion így hallott, hogy tolat, és a Hatházi ilyen kamion nyíratokat hoz, hogy bassz meg. 10 év alatt van pár dolog, és így vinnék be, és ilyen az EU-ban föl kéne venni 100 embert, aki ezeket nézi át. Amúgy lehet, hogy az Európai Ügyészség már azért nem fogja engedni, hogy nehogy a magyarok csatlakozzanak, bassz meg. Hát akkor 3-szor ennyi ember kell ide. Adj erőt. Hát csak az egyik jó korrupt ország vagyunk amúgy az Unióban. Hát jó, csak itt már feltorlódott, és... Ja, hát igen. Hát, igen. Hát, hogy rá lehetne nézni. Na, de nézzük csak, mert itt az elején ezt szerintem érdemes nézni a Fekete Győr András, jobb bőrdeszű műsort itt lepattint. ezek szerint még megvan. Lehet, hogy jól van ez így rekommentál. Az állása még nem derült ki a közvéleménykutatásból, hogy mit is kell gondolni a... Most fotóz, vagy mit csinál? A Fidesz szavazók preferenciái alapján a miniszterelnöknek. Tehát azt mondtam úgy, lehet, hogy ez Pokémon a... Ott mit keres az Orbán Balázs? Válasz... Még nincsenek meg a mérések eredményei. De ő képviselő vagy? A Fidesz listájának az 50. helyén van, de amúgy a miniszter mellett akkor miniszterhelyettesként van, nem? Azt írják, hogy TikTokon lája volt. Nagyon furán néz ki, ahogy ott simogatja a telefonját. Kiindulva, mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszky elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség. Olyan érdekes ez. Tényleg az egy érdekes szituáció, hogy most, hogy van egy Tisza, aki nincs a parlamentben, de 30% fölötti, de már lassan a támogatottsága, és most a parlamentben meg ül egy csomó ellenzék, akik már egyértelmű, hogy már csak a mandátumokat várják, hogy lejárjon, és hogy a legerősebb ellenzéki párt, ami most meghatározza a közbeszédet, ami felé húz most mindenki, aki nem tudom, ellenzéki, vagy kiábrándult fideszes, vagy. Szóval a legnagyobb ellenzéki párt meg nincs bent a parlamentben. Olyan furcsa szituáció, ez tényleg, nem? Nem tudom, mit keresett ott az Orbán Balázs. Nem, nincs benne a Területfejlesztési Minisztériumban. Nem államtitkár már. Hát mindegy, ott volt a helye. Jó. Úgy tűnik. De amúgy igen, tehát országgyűlési képviselőnek országgyűlési képviselő. Orbán Viktor kormányfő és kormányának árulásának is hosszú története van. Dacára annak, hogy annak nyílt megvallása az elmúlt napok terméke. Úgy biztos nem lehet könnyű Ferinek se, szegény. Hát 20 éve ott dolgozik. Ezért megszoktad, nem? Megszokja ezt a helyet, így igazából megvan a helye már. Gondolod, hogy új munkahelyen kell. Formáját a szék, teljesen. Új munkahelyen kell megkeresni a WC-t, ahol nyugodtan tud kulázni. Hát ez azért nem kényelmes. Hát nem. Igen, biztosan. Meg azért már mindenkivel haver, vagy együtt szoktak egymás melletti WC-ben ülni a Vityával, ott megbeszélik a dolgokat. És mindig így hallja, hogy a Vitya nézi, a jól van ez így. Egy nagy hatalom vezetője valamivel, nyilván sok a találgatás, markában tartja a magyar kormányfőt, aki emiatt eladta önmaga becsületét, végül eladta hazája becsületét, és ott eladta a hazája. Nagy István, pont mögöttől a Feri, ott lehet, hogy jóban vannak. Szegény. Lehet, jóban vannak. Lehet, hogy együtt szoktak kávézni. Ügyetlenségét és önállóságát. Magyarországnak ma áruló kormánya és áruló miniszter. Amit sokat elmond erről a parlamentről, hogy a fú, rengeteg arc van, akit életemben nem láttam. Hát igen, mert azért, mert nem sokan? A te helyi országgyűlési képviselőd, de a helyi országgyűlési képviselődet természetesen tudod, hogy kicsoda. Fideszes lett? Nem tudom már, nem. Nem tudom, nekünk Lunkovics. Ugyanaz a helyi országgyűlési képviselő? Nem tudom. Nekünk az Erős Gábor, aki partjelző volt a Kassai mellett. Nagyon világos, hogy... Képviselő úr, figyeljen egy pillanatra rám. Ne gondolja azt, hogy mindent megengedhet magának ebben a házban. Rendre utasítom. Magyarország kormányát és Magyarország miniszterelnökét önnek nincsen joga lehazahozni. Világosan beszéltem? Tanár, bá! Mondj, ha valakinek jót tesz a hatalom, az ő. Szerintem amúgy, várjál Ádám, tekerjük vissza, és hallgassuk meg egészében, hogy mit mond, mert szerintem parádés. Parádés. Mert ő mit mond? A kövér. Ne gondolja azt, hogy mindent megengedhet magának ebben a házban. Rendre utasítom. Magyarország kormányát és Magyarország miniszterelnökét önnek nincsen joga lehazahozni. Világosan beszéltem? Világosan beszéltem? Né, szegény olyan. Tényleg mindenkit lebasztak. Ön itt minden zagyvaságot összeorthat. Kertet, kaput, amit akar. Olyan jó, hogy a legnagyobb fideszes felel azért, hogy a parlamentben a viták hogy mennek, bazzeg. Ős fideszes. Ez még a pártatlanság látszata sincs itt. Nem mondom, hogy a köztársasági elnöknél annyira figyelnek erre, de itt semmilyen látszat nincs. Miért nem lehet egy pártatlan embert odarakni, aki a parlamentben... Amúgy ez a második legnagyobb közjogi méltóság, nem? Harmadik? Nem tudom, éppen hogy van a Bux Index. Hát ugye ő a, amíg nincs köztársasági elnök, addig ő a köztársasági elnök. De bizonyos határokon meg kell, hogy álljon. Mert most nem ön van a miniszterelnöki székben, nem engedett meg magának mindent, mint 2006. októberében. Világosan beszéltem? Ez milyen szöveg, hogy aki miniszterelnöki székben van, az megengedhet magának minden? Hát láthat, hogy igen. Megint valamit kikotyogott egy fideszes. Ja, Isten, kövér elszóltam magát. Ha majd vicsa leszel, megengedhetsz magadnak mindent. Azt is, de akkor ezek szerint az nem volt baj. hogy kilövette a szemeket, mert miniszterelnök volt. Ezt mondja ezzel persze, kövér? Persze, ezt akarja mondani. Ezt szeretném mondani, érdekes. Nem, nyilván arra utal, hogy akkor bármit megengedett magának a Feri, és hát most aztán igazán kussa neve. És csúnyán néz. Nem képes tiszteletben tartani, el fogom öntől venni a szót. Parancsoljon, folytassa. Az elnök a legrosszabb pártitkárként viselkedik, a bajba került kormányfő egyébként. Hoppá. Jaj, megint elkerült tőle a szó, hogy nem. Na most kövér, miért az abban a szituáció, hogy a Gyurcsányt kell megvédenem mindjárt, bazdán. Én nem érzem, hogy nagyon meg kell védeni. Hát most úgy érzem, hogy ő van itt a... Most ne haragudj már, igazából igen, Nyilván az, hogy miért van itt, ez már más kérdés. A vállalhatatlanul viselkedik a házelnök úr, de hát emellett csak az, hogy véletlenül valami, amit kimond a száján a Gyurcsány Ferenc, az véletlenül annak abban van igazság is, most ezért nem kell azért rögtön mentegetnünk őt, meg nem azt mondani, hogy megsajnál. Nem tudom. Lehet egy szituáció, lehet, hogy... Én a Ferit nem tudom nagyon megsajnálni. Ő neki a személyes felelőssége ebben ez lehetőleg... Nem értek egyet. Attól még lehet valaki igaz egy szituáció. Hogyha mondjuk tegyük fel valakit, akit nem kedvelek, mondjuk bántják feleslegesen, azt is meg lehet védeni attól, hogy nem kedvelem. Igen, azzal egyetértek, hogy például, hogyha éppen a veseköve fordulna ki a Ferinek, vagy a kövérnek, mindkettőt tudnám sajnálni. És amúgy persze el tudom fogadni, hogy biztos rossz érzés ez, hogy lebassza őt a kövér, de lehet, hogy csak a Ferivel nehéz igazat adni a Ferinek, ha nem hallom, amit mond. Feri az, azt mondta, most minden meccset lejátszik. Ő neki már, itt már ő, ugyanaz van a Ferinél, és szerintem, mint a Fidesznél. Karcolja a nevét a padba. Hát igen, hogy érzik, hogy itt lefőtt a kávé. A Fidesznek nyilván nem az, hogy most nem kerül be a parlamentbe, de végre tényleg fenyegetettségük van, és mindenki pánikban van. Itt mindenki pánikban. Ó, ki van ott a kedvencünk? Felismerem messziről is. Kétszer annyi pixelt foglal. Értsük meg őket, értsük meg az idegességet a soraikba, hiszen most már a parlamentbe jutásért kell harcolniuk. Ilyenkor az ember ideges. Önök azt mondták... Arra szeretném használni ezt a pár percet, hogy felülemelkedjünk a politikai csatározáson, és megemlékezzünk egy olyan emberről, aki az utolsó pillanatig küzdött és harcolt azért, amiben hisz. Kassai Dániel szombat este eltávozott közülünk. Tisztelettel arra szeretném kérni önöket, hogy álljanak fel, és egy perc néma csenddel tisztelegjünk Kassai Dániel emléke előtt. Köszönöm szépen! Na. Mielőtt a következő hozzá... Végre valamiben... Úgy tűnik, hogy... De tényleg felállt mertek, az egész nem kapu. Mertek nem felállni. Még a házelnök is felállt. Vannak még nemzeti minimumok. Hát legalábbis kulturális minimumok, hogy valaki megkéri a társaságot, hogy emlékezzenek meg valakiről, akkor megteszik. Na de hallgassuk, mit mond erre az öreg kövér. Holnap megadnám a szót, szeretném kommentálni azt, ami az előbb történt. Bedő képviselő úr pontosan tisztában van a házszabálynak azon részeivel is, amelyek arról szólnak, hogy mikor, hogyan és ki szólíthatja fel a házat plénumot tiszteletadásra. Ajaj, túlment a hatás körén. Igen, itt a házmester úr felolvassa a lakószabályzatot. Ezek közé sem a képviselő úr, sem egyetlen képviselő sem tartozik. Ami most történt, az egy... olyan ízléstelen provokáció volt. Adj erőt, ez a kövér. Hogy lesz ennél is kusztustalan? Én arra gondoltam, hogy az lesz, hogy elkezdi mondani, hogy hát azt ugye tudja, hogy a házszabályzatban benne van, hogy ezt nem lehet megtenni, úgyhogy majd ezért a büntetését azt ki fogom szabni. És akkor ezt mondta volna benne, hogy hát igen, persze, tudom, köszönöm szépen akkor. És meg nyilván itt a kiállás lett volna a lényeg, és erre... ezzel áthágott néhány szabályt, hát ezt a néhány szabályt utána a megfelelő büntetést meg lehet érte adni, de itt elkezd politizálni a független ház elnök úr. Ő a házmesterek házmestere. A házmester úr. És akkor csöngedett a házmester, a szó kimondó plegykafészek vélemmel. Ami felhasznált egy tragikusan elhunyt embert, arra halálában, hogy politikai propagandát fejtsen ki egyébként a halál kultúrája mellett. Mi a fasz bajod van? Mert ugye az eutanáziát szerette volna elérni. A halál kultúra. Mondtam, hogy megvan benne az eszemben. Amúgy nem is volt semmi izé. Felálltok, azt kész. Kussolj már halál kultúrája. Miért beszélsz egy halottról? Undorító, kihasználták egy halott embert. Egyszer kéne egy tírliszt, hogy a legnagyobb patkányok a Fideszben, és bazd meg, már nem tudom, már nem férne az estírbe elég ember. Tényleg, ez, nem tudom, hogy lehet embereknek szimpatikus ez a bagás. Tényleg, öt csillagos patkányokkal van tele. Á, te akárhova nézel, Jézusom, oda nézel, az ostoba, az fogyatékos, az egy büdös patkány, így nem tudom, már hogy lehet ezt a bagást így bármennyire védeni? Egyik nagyobb féreg, mint a másik. Nem tudom, hogy lehet ezeket védeni még. Szerintem úgy hatalmon nagyobb patkányságokat el lehet követni, és azért már elszoktunk attól, hogy az ellenzékben a megfelelő patkánykodást tírlisztet föl tudjuk állítani. Már olyan régen volt lehetőségük patkánykodni. Na jó, mit mond még valamit? Úgyhogy ezt mindazon képviselőtársaim nevében visszautasítom, akik az életkultúrájának az oldalán szeretnének maradni. A többit meg majd a házbizottság ülésen megbeszéljük. Bajban van a bedő, pepepe. Az eutanázia a halálkultúra? Hát úgy tűnik. Hát igen, amúgy közel van a halálhoz az eutanáziának. Ebben igaza van, és a méltóság teljes halálhoz, de úgy látszik, hogy majd ő eldönti, hogy más hogyan élje az életét, vagy hogyan ne élje. Elképesztő ez. Nézd, azért ez tény, hogy ezeket az elveket való emberek között sokan vannak, akiknek hát igen, megmondják mások, hogy hogyan éljék az életüket, legalábbis ugye például a nyilvánosságban is ezt egy tök normális dolognak érzik, hogy például a szájárnak ugye titkolnia kellett, hogy milyen bulikra jár. Meg hát ki tudja még mit kell eltitkolniuk embereknek, és milyen meghasonlásokat kell végrehajtaniuk. Van még egy videó arról, hogy a Feri mit mond, hogyha érdekel, hogy ténylegesen mit mondott, mert hát volt egy mobilozó honfitársunk a parlamentben. Az mindig van. Végül eladta a hazája becsületét és eladta hazája függetlenségét és önállóságát. Magyarországnak a áruló kormánya és áruló minisztere. Nagyon világos, hogy... Képviselő úr, figyeljen egy pillanatra. Ne gondolja azt, hogy mindent megengedek magának ebben a házban. Rendben utasítom. Micsoda filmes izék. Igen, hogy nagyon jó helyen ült a fegyőr. Van a Orbánnak egy ilyen gombja, és akkor így megsokkolja a kövért, és akkor tudja, hogy most rendre kell utasítanom valakit. Szerintem ezt a gombot... Vagy már van egy ilyen, hogy látja az Orbán, hogy csak egy kis szemöldök felhúzódik, és akkor itt baj van. Szerintem ezt már tudja ő magától is, az a gomb, ez lehet, hogy 15 éve még ott kellett, hogy legyen. Most már tudja. Feri, ez most már ő is. Kigyúrta magát, tele van. Nem, az jogos amúgy. Tele van tesztoszteronnal, nem? Mérges a Feri. Hát, jó, van, mindenki frusztrált már ebben az országban. Első munkanap az mindig kemény. Amikor még legutóbb bent ültél, te voltál az ellenzék legerősebb pártja. Amikor következőnek bent ülsz, akkor meg már kiesés az esélyes. Nem lehet könnyű amúgy. Sok minden megváltozott rövid idő alatt. Más is nyilatkozott érdekességeket. De hát csak nem az Orbán, Balázs. Még egyszer a nyugat-európai riportok szerint nagyon-nagyon közel. Nem úgy felkészült a válaszokra. Volt, akkor sokkal több életet sikerült volna megmenteni, és nem tartanánk ott, mint ahol most tart. De hát Oroszország lényegében az ukrán szuverenitást akarja bedarálni, és a támadás is erről szólt. Oroszország soha nem adott ultimátum a Ukrajnának sem, csak az EU-nak és a NATO-nak. Tehát, hogy nem is lett volna lehetőség semmilyen ultimátum elfogadására, vagy hát ha igen, az azt jelentette volna, hogy gyakorlatilag az ukrán hadsereg megszűnik a területvédelemre képes alakulatnak lenni. Hát nézze, igazából én azt gondolom, hogy ebben az ügyben inkább mondjuk Donald Trump volt elnöknek van igaza, aki azt... Trumpra hivatkozni, az mindig jó. Ahogyha más politikai vezető... Mikor? Akkor volt igaz, amikor azt mondta, hogy higítót ígyunk vinni. Nem, mit kell inni? Hipó! Hipó? Hipót kellett inni. Jézusom, akkor volt igaza? Lehet, hogy akkor máskor is. Máskor volt igaz, amikor mi a hasonló okosságot mondom. És lett volna nyugaton, például az Amerikai Egyesült Államokban, akkor ez a háború ki sem tört volna. Tehát én nem gondolom, hogy ez a háború elkerülhetetlen lett volna. Az nyilvánvaló, hogy Oroszország volt a támadófél, az nyilvánvaló, hogy ez sérti Ukrajna szuverenitását, de reálpolitikai alapon az a kérdés, hogy hogyan zárjuk le ezt a konfliktust. És a konfliktust mi úgy látjuk, hogy diplomáciai úton lehet lezárni, hogyha minket kérdeznek a harcoló felek, vagy akár bármelyik közvetíteni akaró fél, hogy mi lenne a legjobb megoldás, akkor Magyarország ezt javasolja. De köszönöm szépen. Most a legjobb mindenki csatolja be a biztonságot. Kapaszkodjatok meg. Olyan, azt hiszem, itt van az, hogy elfáradt. Szerintem amúgy ez nagyobb fasság, mint amit mondott múltkor. Nagyobb fasságot fog mondani most. Szerintem is, bár amúgy tényleg, tehát úgy lépett ki a kapu, hogy még előtte elolvasta a szöveget, és akkor tehát föl volt készülve, végigmondott mindent, bocsánatot is kért még egyszer, és akkor most már elköszönt, elhagyta a biztos pályát az agya, és így szabadon repül. De ez 56 üzenet, hogy diplomáciai úton kell lezárni ezeket a konfliktusokat? Vagy ez az 56-ból mi ezt tanultuk? Nem. De akkor miért mondta ez a félét, 56 üzenete az a szuverenitásért folytatott, a magyar szuverenitásért folytatott küzdelem. De pont ezt teszik az ukránok. Igen, és ez az ő döntésük, és ez az ő háborúk. Mi mondtuk, hogy ez természetesen... Nem csinálnák. Nem, természetesen Ukrajnában nem csinálnánk. Magyarországon csinálnánk. Köszönöm szépen. De akkor az ukránoknak... Milyen furcsa kifejezés van közben az arcán, nem? Nem tudom értelmezni, hogy... Már tudta is, hogy fasságot? Mi az, hogy Ukrajnában csinálnánk itthon? Ukrajnában nem csinálnánk. Ukrajnában nem kell megvédeni a magyar szuverenitást. Az jogos. Kivéve az ottani magyaroké. Az most mindegy. Jó, ők Ukrajnában... Na jó, hát tényleg itt már... Hú, ez... Hát valamit mondott. Valamit mondott, amit most megint... Most ez van saját sofőrje, meg minden, azt adom. Ja, ugyanolyan Verda jön érte, ja. Mint az Orbánért. Hát az Orbán a bentül, és Balázs, megyünk, bazeg! Itt várunk. Ott ül hátul. Ja, ott vágja a kolbászt, meg a kenyeret eszi. Nézi, hogy jól van ez így reggel, és mondja, hogy Balázs, hagyd már abba, nem véletlen nem nyilatkozok én, és hát mindig elkésünk minden, pedig úgy nyilatkoznék. Mert hogy érezte, hogy fasolt, inkább elköszönt, miért tovább beszél. Be se csukodott az ajtó, már tapasott a gázra a csába, gondolom ő is hallotta, miket mondott. Hát érdekes. Van valami ilyen kioktató pillantásokat is vetett, de közben valószínűleg ő is érezte, hogy ez nem elég arra, hogy valakit kioktasson ezzel a fordulattal, hogy akkor Ukrajnában nem értem, hogy ezt hogy gondolta. Meg hogy lehetne így értelmezni azokat a szavakat, amiket mondott. Úgy érzem, hogy nehezen. Sponzi time! Így kell? Igen, pontosan így kell. Figyelj, Mádám, te amúgy te szoktad nézni az ilyen a Batman-es filmeket, meg sorozatokat? Olyan sok nem volt eddig szerintem. Hát volt az ilyen rajzfilmek az, amik nagyon népszerűek ebből. Abból elég sok szokott elég, igen. Ugye sorozatból is volt már a Gotham. Abból én annól egész sokat láttam, de az nekem egy kicsit ilyen klasszikusan elsorozatosodó sorozat volt, hogy így nem volt már se füle, se farka, mint a Csillagkapu, hogy végig kell nézni. Már mindig évadot. A Csillagkapu, láttam más sorozatot végig amúgy? Igen, de azokban valahogy így nem vesztem el úgy. Tehát így jártam anyátokkal, bármikor bármelyik részt bekapcsolod, az önmagában szórakoztató, de a Csillagkapuban meg így nem értetted, hogy jó, miért történik, kik ezek az új emberek benne. És én a Gotham-et is kicsit ilyennek éreztem. Most van ez az új sorozat, a Pingvin. Oké, várjál, Colin Farrell-el és Christine Milioti-val. Amúgy Colin Farrell rájöttem, hogy ő most az egyik legjobb színész a generációjának. Egyszerűen annyi jó cuccba szerepel. Meg amúgy olyan szimpatikus ember, hogy bár valahogy nekem olyan alul értéke. Én csak úgy emlékszem már rá, mint a... Igen, mert a Pingvinben föl se ismered amúgy. Igen, de azt képzelem, hogy úgy néz ki a valóságban. De hogy a Colin Farrell az rohadt jó filmekben is szerepel, nem csak ilyen tipikusakban, hanem ilyen művészfilmekben is, meg nagyon jól választ amúgy, és a Colin Farrell az... Jé, tényleg ő volt az In Bruges-ben. Ez fantasztik, igen. Jézusom. Annyit láttad most én pingvinként, hogy nem tudod már, milyen a rendes arca. Na, engem a Colin Farrell sose maradt meg olyan iszonyúan. A Colin Farrell szerintem az egyik legjobb színész. De amikor látom szerepelni, akkor mindig nagyon tetszik, csak így valahogy nem tudom, nekem nem égett úgy be a neve, hogy így hozzákössön az arcával. Szerintem ő... De a Gentleman is kurva jó volt. Most rosszul fogom mondani, McDonald. Van egy rendező, akinek minden filmében szerepel, és ugyanazzal játszott, akivel az In Bruges-ben amúgy. Tényleg? Aha. Mindjárt segítenek itt a kommentekben. Sziget szellemei. Ja, szóval az is jó volt, és egyszerűen nem fantasztikus színész, úgyhogy nagyon menő, hogy tudták behúzni erre. Én egy időben megnézegettem a korábbi ilyen Batman rebootokat, meg hát ilyen íveket. Megmondom őszintén, hogy nekem még ebben az újban vannak azok, amik a legjobban tetszenek. Nekem ne kevésbé tetszett az, amikor elszalad verekedni minden. Nem tudom, miről beszélsz, hogy csomószor. Nem láttad a Batmaneket? A Batman filmeket? Melyikeket? Hát mit tudom én, 2000-től kezdve mondjuk. Nem, és Oké. Okay. A Jokert láttad? Amúgy az a furcsa nekem, amit olyan dolgot fogok mondani, amit pár éve még sosem gondoltam volna, hogy mondani fogok, de hogy ez a Pingvinnel ott tartunk, hogy a DC minőségibb dolgokat hoz ki, mint a Marvel. Ez most a sorozatokat mondod a Igen, Marvelben? És elképesztő, hogy itt tartunk. Én ezt pár éve nem tippeltem volna meg még, amikor mondjuk az Endgame a volt, Justice meg ilyenek. Scene-nél. Igen, de aztán de most én most realizáltam ezt, hogy ez hogy lehetséges? Hogy jutottunk el ide? Nekem már ezekből az új filmekből is, tehát nekem mondjuk a Joker az tetszett, az egy, azt ja, mondom, egy jó húzás volt. Ja, azért a Nolan filmekről, azokat láttam. Igen, nekem jó, azok jó. Annyira, azok azért annyira nem jöttek át, de... Né, a Nolan filmek nem jöttek át? Adj erőt. Mi jött át? A Justice League? Nem. De basszus, nem, figyelj, basszus nem azt a Batman-t hozta, ami engem igazán érdekelne. De mondom, a Joker az már sokkal egy ember közelibb volt. És itt elvileg ugye ezt a... És most jön a Joker 2, ugye? Hogy van, a Matt Reeves filmrendező kezdte, oké, az új Batman-nel, 22, ez a már Pattinsonos, és hogy ez is azt a vonalat viszi tovább ez a sorozat. Már kim van amúgy a Maxon a... Talán már a második rész is. 8 részes lesz, az jó, hogy nem 24. Ja, amúgy már nagyon kevés sorozat ilyen sok részes. Főleg az ilyen max, azok ilyen limitáltak, 8-10 részesek, szerintem már régen nem divat ezek a 24 részesek, azt nem lehet tartani. És azt mondja, hogy sokkal inkább egy maffia történet, mint sem egy szuper részsztori. Amúgy igen, ezt, én is megnéztem már bele pár részt, és amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy engem így lekötött, szóval én ezt szerintem végig fogom nézni. Pedig én sem szoktam már nagyon belekezdeni új sorozatba, hanem cserébe viszont megnézek ilyen régiekből részeket. Csak el tudta érni a Pingvin, hogy csak ilyen azért Csillagkaput nézze. De nem a Csillagkaput szoktam nézni, Ádám. Nem a Sliders-t? Nem, de nyilván, hogyha nem tudom, meglátsz valami klasszikusban a YouTube-on egy ilyen... Jaj, a YouTube-on. Ilyen borzalmas. Na mindegy, szóval ez így eléggé lekötött, meg én még nem vesztem el benne, hogy így hogy nagyon egy ilyen az univerzum teljesen független történetet kelljen akkor újra mindent így megismerni, meg felépíteni. Nem tudom, van benne egy olyan karakter, aminek látod, hogy hova fut ki. Szerintem ez még így... Nem biztos. Elméletileg tudod, hogy mi lesz belőle, hogy ő lesz valami nagy főgonosz. Szóval akkor valószínűleg föl fog tudni mászni a ranglétrán. Most láttam talán nem lövök le nagy dolgot. Azzal sem lövök le, hogy láttam hogy a trailerét az új Last of Us második évadának is. Még nem láttam. Én láttam, és nagyon durva. Azt hittem, hogy majd valami köztes rész, de úgy látszik a második résznek a sztoriát viszik rögtön. Kíváncsi vagyok, hogy az kicsapja majd a biztosítékot, mint a játék. Kíváncsi vagyok, sok idióta az fel tud-e háborodni azon is. Na mindegy, ez is mókás. Még el vagyok akadva egy ilyen mászkálós pályán az egybe, úgyhogy... Te viszont játszottál az ilyen Batman-s játékokkal. Igen, azok jók. Főleg az ár... Hát az elsővel nagyon sokat játsz. Aha. Most már annyi van, hogy már nem tudom követni, de... Pingvines nem volt? Pingvines nem volt. Vagy lehet, hogy szerepelt benne a Pingvin, mint ellenség, de ugye a Pingvin az nem arról híres, hogy ő ugrál a háztetőkön és verekszik, nem? Hát amúgy... Azért ebben a sorozatban van, hát a háztetőn ugrálást még nem láttam, de... Lehet, hogy majd a negyedik résztől fog ugrálni a háztetőt. De verekedés, lövöldözés az van, meg hát csinálod. Azt sejtettem. Vagy ezzel most előttem valami? Nem, tehát szerintem mindenkinek egyértelmű. Igen, most mindenkinek ezt spoilereztem. Be is van azért korlátozva az, hogy nem, hogy alapból úgy kell mozognia, mint egy pingvinnek, szóval ezek az antihősök, ezek amúgy is most az... Most már el lehet menni ezekbe az irányokba, és régen ez nagyon ritka volt, nem? Hogy ők voltak az főszereplő. Ja. Igen. Most ez divat amúgy. Ja, de én ezt szeretem is. Ezek érdekes aspektusok. Hogy találtak ki, hogy a Pingvin és Colin Farrell, és ezt így hirtelen én nem láttam volna, így már látom, de hogy nem jutott volna eszembe. Nem olyan egyértelmű szerintem, hogy ez mindenképp működni fog. Inkább egy Joker sorozatot láttál volna elsőnek? Van az, nem? Hát abból filmek voltak. Hát az sorozat most már jön a más. A Suicide Squad. Akkor hol lehet? Maxon, most már el tudjátok kezdeni őt nézni, hetente jönnek ki elvileg a részek. Kezdenek visszatérni a streamingek is erre a hetente részre, mert volt az, hogy egy évadot kipakoltak, de sokkal tovább a közbeszédben van szerintem, hogyha hetente jön meg, így van egy feeling. Ja, meg hogyha te binge-vacsolod, akkor igazából gyorsan utána el is múlik. Ja. Szóval így egyel tovább ott marad a fejedben, meg a tudatodban. Figyelj, én tudom javasolni, hogy ránézzetek nektek amúgy. Link, tényleg a... Lesz link a leírásban. Igen, jó. Valami. Hát link a leírásban. A Maxhoz biztosan, meg már csak megtaláljátok. Nehogy ne találjátok meg, igen. Azért ebből működik a kereső. Ja, köszönöm Maxnak a szponzorációt. Ugye van a Lázár Jánosnak egy új kormányrendelete, 7 nap alatt társadalmi egyeztetés, ez már le is telt, nem? Lehet, hogy 7 munkanap. És mi a maga a tervezet, hogy valami egy csomó parkoló kell, de itt van, várjál. Nem lehet szociális bérlakást építeni lakásonként egy garázs nélkül, és az önkormányzatok se térhetnek el ettől. Metro állomás mellett is kötelező lesz parkolót építeni a lakásokhoz, ezzel megdrágítják a lakásépítést. Vitézi Dávid szerint. Mondjuk amúgy Vitézi Dávid ebben a legjobb, amikor szakmai kérdésekben szét kell szedni valakit. Ez mindig szórakoztató olvasni. Nem lehet kocsmát sem nyitni parkoló nélkül. A fogyasztótér minden 10 négyzetméter után kell parkoló. Beleértve a kert helyiség területét is. Hát az... Miközben ugye tilos inni és vezetni, de muszáj parkoló a kocsmát. De bevárj ezt, hogy gondolja pontosan, mert mondjuk a parkban hány parkoló kell a parkhoz mondjuk? Mi ez a hülyeség? Hát a nevében is benne van. Parkoló. De tényleg az, hogy ott állsz egy belvárosi kocsmaként, hogy minden, vagy csak ilyen vidéken, vagy ez hogy, vagy mennyire, mert a belvárosban vannak parkolók. De ez mi ez a hülyeség? Hogy lehet, hogy kitalálják, hogy na írjuk meg, 10 négyzetméterenként egy parkoló, igen, a kerthelyiség is legyen benne, és egy kocsma azért elég nagy tud lenni, mondjuk egy vidéken is. Na jó, de ott és akkor... mindenhol lehet parkolni, utcán. De nem tudom, hogy ez beleszámít. Ezt át lett ezt gondolva? Nem biztos. Azt mondja, a kedvencem, mostantól hajléktalan szállóhoz is kell kötelező parkoló 30 ágyanként egy. Mert ki tudja, egy csöves kocsival jön. De ez az, hogy az épületen belül kell, vagy nem, az tudom, utca is jó? Hát valószínűleg megvehetsz ugye ilyenkor parkolókat az önkormányzattól. Na szép. Idősek otthonát sem lehet létesíteni, 10 ágyanként kell egy parkoló, valaki hotelt épít, 2 szobánként kell egy parkoló helyet létesítenie. Miközben a turisták túlnyomó többség autó nélkül érkezik Magyarországra. Mondjuk ez is valamennyire jogos. Biztos át volt ez gondolva azért, itt ugyebár a település rendezési és építési követelmények alapszabályzatát akarták a Lázárék megreformálni. És új egyetem, várjál, minden 20, míg egy bölcsődés óvoda esetén minden 30 négyzetméterenként kell egy parkoló, kulturális intézményben 5 székenként. Ezzel számos helyszínen lehetetlenítve ilyen funkciók létesítését. 5 székenként? Minden színház bezárhat? Nem, lesz a, nem tudom, a kultúrház vidéken, és így bazdmeg, nincs elég parkoló, vegyetek ki 20 széket. Nem, csak 5 szék lehet benne összesen. Mindenki más állni fog emiatt. Sajnos mindenkinek állnia kell az ödes közben, mert nincs elég parkolónk, és így mi? Nem, mindenkinek ne kérdezzétek, állni fogtok. Mindenki hozzon otthonról széket, de azt már inkább tényleg kocsival hozná az ember. Az is szék. Hát, leülhetnek a földre is. Irodáz esetén 20 nézetmenét, rendként, tehát egy nagyobb irodáz esetén több 1000 parkolóhely is kellhet még, akkor is, ha a tömegközlekedés mellé épül. Hát látom, bátorítják az embereket a tömegközlekedésre ezzel is. Hát a Lázár felügyelő, ugye? Lázár próbál mindenkit lebeszélni a MÁV-ról. Most ott volt, hogy most rendbe tegyem a MÁV-ot, vagy... biztosítom, hogy mindenhol legyen parkoló, és akkor nem kell használniuk a MÁV-ot, és nem kell rendbe raknom a MÁV-ot. Az út meg máshoz tartozik. Igen. Lehet mutogatni, hát az önkormányzat nem újítja fel az utat. Ezektől a szabályoktól a jövőben az önkormányzatok nem térhetnek el, csak Lázár János állami főépítésznek külön engedélyével. Hát ez az egyedi elbírálás, hát ezzel soha nem lehet visszaélni. Igen, és minden, biztos nem kell 2 évet várni a 300 fős falunak, hogy külön engedély. Külön engedélyt kérek, hogy lerakhassak még 5 széket a kultúrközpontban. Szeretnének az idősek otthonában egy ilyen pogácsás bulit csinálni. Lázár úr, lehet? Remélem, hogy emiatt bezáratják egy csomó óvodát meg iskolát, mert nincs egy parkoló. És akkor azt mondják az szülők, hogy ez jogos. Jó, én most nem tudom hova vinni a gyereket. Figyelj, a törvény hát szerint nem, kell mindent csinálni. Nem volt elég parkoló. A szabály a szabály. Ez a szabály. Hát a legalkalmasabb embereket megválasztottuk, hát meghozták a legértelmesebb szabályozkat. Hát mit van mit tenni? Édes Krisztusom, amúgy még azt eldöntötték, hogy még mielőtt véletlenül leváltanak minket, még a legnagyobb bődületes fasságokat megcsinunk, hogy mit lehet még szétcseszni ebben az országban. Amúgy tényleg az milyen 200 IQ-s húzás lenne, hogy 2/3-ossá tennék az összes ilyen kibaszott hülye törvényüket. Csak 2/3-addal lehet megváltoztatni, és utána pedig nem lehetne működtetni az országot. Mindenkinek hülyén kéne járnia. Ne adjál ötleteket, tényleg. Hülyén járás minisztériumban. Jó, és még mit tiltanak be épp? Hát az van, hogy megreformálták a napelemes kérdéskört is. Ugye, hogy a saját magadnak ott otthon hogyan lehet felhelyezni napelemeket. Magas tetőn a jövőben csak a tető sikjával párhuzamosan lehet majd napelemet elhelyezni, és lapos tetőn is. Csak akkor lehet ettől eltérni, az nem látszik az utcáról. Ugye a napelemekkel kapcsolatban az az érdekesség, hogy hát nem mindegy, hogy milyen szögben állnak. Igen. A Lázár kitalálta, hogy csak hát azért nézzen ki szépen, nem? Azért nézzen ki szépen. Ezt is a Lázár találta ki? Így rárakod. Igen. Tényleg, ez mi van ezek a Lázár, az hogy lehet? Édes de várjál, bocsánat, föl lehet rakni úgy megfelelő szögben, csak akkor úgy, hogy közterületről ne legyen látható, úgyhogy elég kell... Mert a Lázár? Igen, elég kell ültetni növényzetet, ami árnyékolja. Tényleg ez a Lázár, ez... elképesztő őrjöngés, amit nyom. Hát ugye arról van szó elméletileg, legalábbis itt a G7 cikke szerint, hogy túlságosan sokan akartak otthon napelemet telepíteni, és hát sajnos a rendszer az nem volt fölkészülve erre, az országos elektromos hálózat, az nem volt fölkészülve erre, hogy megfelelően fogadni tudja ezt az így bejövő árammennyiséget, meg hogy ez megfelelően el legyen számolva, nincs kész az infrastruktúra, és a jogszabályok sincsenek kész, úgyhogy hát behozták ezeket az új rendelkezéseket. Ugye már egy ideje nagyjából tilos volt ugye napelemeket fölpakolni, és hát most még egy ilyen könnyítést beépítettek a Lázárék. Nagyon jól ki van ezt állva. Ki ment a Lázár, és így, ó, ez a sok napelem a tetőkön, nem tetszik. Az a probléma ugye, hogy ezt is el tudod képzelni. Valójában valószínűleg az volt, hogy így beszéltek a kormányülésen, hogy figyeljetek, bazd meg, most vagy ráköltünk 1000 milliárdot arra, hogy a hálózatot megcsináljuk, és akkor 20 évig mondjuk nem kell hozzányúlnunk. Hát ugye egy előrelátó feledős döntést meghozunk. Vagy várjál, bazd meg, hát hogyha nincsen napelem, akkor nem kell túlterhelni a rendszert. Kinél vannak az ilyen hülyeségek, kinek a minisztérium van hozzá a hülye törvényeket? Jaj, Lázár, de jó, hogy itt vagy! Jaj, ne, és mondja, nem, már most vagy csináltam a parkolókkal. Nem baj, ez is jó lesz. Add be. Van egy ilyen hülyeségtörvény, és abból összerakták az összes ilyen fasságot. Kerékkötő törvény. Köszönjük szépen Lázárnak, ez sikerült összerakni, 7 napos lehetőséget adott rá, hogy mindenki észrevételezze, hát majd figyelembe veszik ezeket az észrevételeket. Magyar Napelem Kollektor, Napkollektor Szövetség elnöke úgy fogalmazott, a jogszabály abszurdnak tűnik, az ilyen típusú tilalmak súlyosan akadályozzák a napelemes rendszerek telepítését, különösen városi környezetben, ahol az alternatív elhelyezési lehetőséget korlátozottak. Jó, hát pedig azt hittem, hogy egyeztettek Azt hittet, hogy ez egy átgondolt döntés, amivel hát igen, hogy egyeztettek a fontos zöld átállás, ugye a klímaváltozás elleni küzdelem, amiről sokat beszél mostanság a Lázár, hogy hát csak ennek köszönhető, hogy a MÁV ilyen fosadék, hogy ezért késnek a vonatok, mert itt a klímaváltozás 2012, ugye, vagy micsoda, holnap után, és hát most akkor a napelemeket, azokat szépen inkább ne rakjuk föl. Jó lesz ez a mátrai szemétégetőből kijövő elektromos áram, az ugyanúgy pörög bele a bitcoin bányászgépetek otthon, nincs ezzel semmi gond. Na jó, hát oké, kíváncsiak jövő héten mit találnak ki, valami mókásat biztos be fog tiltani, nem tudom, átszabályozni. Azért érdekes nézni azt, a kormányzás az nagyon megy nekik, ugye, ha már lopnak. Legalább kormányozni tudják. Legalább azt tudják. Jó, hát akkor holnap visszatérünk ezekre a könnyedebb témákra, hát ha holnap már nem gratulál semmilyen sajtóklubosnak az orosz nagykövetség, és Lázár nem lőtt be új törvény. Még az elején volt, fú, már igen, volt. Jézus, köszönöm, el is felejtettem. De ne felejtsük el, igen, hogy az orosz nagykövet külön gratulált Bencsiknek. Mi is szeretnénk neki gratulálni. És én gratulálok annak, aki holnap ismét itt lesz velünk, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti, itt lesztek.